ਜੀ ਆ ਗਏ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। 13 ਅਗਸਤ 13 ਦਸੰਬਰ 2009 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਤਵਾਰ सभा नंबर 250 सभा नंबर 250 आखिरी लाइन सूरतुल अनफाल आयत नंबर 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے وَإِذْ اور جب تو جہاں قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے اس میں یاد دہانی کری گئی کہ اس معاملے کی طرف توجہ کرو، اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے تمہاری مدد کی۔ ان میں ایک واقعہ فرمایا یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کو یاد کرو، وَإِذْ اور جب یَمْكُرُوا تدبیر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے بیکا آپ کے بارے میں، الَّذِينَ وہ جنہوں نے کافروا کفر کیا، لِيُثْبِتُوا کا تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو، اَوْ يَقْتُلُوا کا یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجو کا یا نکال لیں آپ کو۔ تو یہ تین تدبیریں تھیں۔ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ دار الندوہ میں جمع ہوئے تو ابو البختری بن ہشام نے کھڑے ہو کے تجویز دی کہ قید کر دیا جائے، اور ابو الاسود نے تجویز دی کہ نہیں، نکال دیا جائے، اور ابو جہل نے تجویز دی کہ قتل کیا جائے اس طریقے سے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو، اور جب حضرت باہر تشریف لائیں تو سب کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں تاکہ کوئی ایک قبیلہ ذمہ دار قرار نہ دیا جا سکے۔ پنچایتی فیصلہ ہوگا، دیت ادا کرنا ہوگی، جب دیت ادا کرنا ہوگی تو 100 اونٹ دیت ہے تو تمام قبیلوں پہ یہ دیت تقسیم ہو جائے گی، تو کسی قبیلے پہ مالی بوجھ بھی نہیں پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے رات کے وقت، پہلے دوپہر کو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر، اور ان کو جا کے صورتحال بتلائی کہ آج رات کسی وقت جو ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں آؤں گا تو یہاں سے روانہ ہوں گی۔ تیاری تو پہلے کی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھیں اور پورا اہتمام فرمایا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصے کی جو اونٹنی تھی اس کی قیمت خود ادا فرمائی. تو بہرحال رات کو جب پہرے دار آ گئے, پہرا شروع ہو گیا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ, تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے فاکشیناہم لا یبصرون تک باہر تشریف لے چلے, اور آپ نے مٹھی بھری تھی گرد و غبار کی, وہ آپ نے یوں پھونک مار کے اس کو اڑایا ہے, تو جتنے کھڑے تھے ان تمام کے سر پہ وہ مٹی پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غفر تاری فرما دی. تو نبی علیہ السلام درمیان سے تشریف لے گئے. تو نبی علیہ السلام درمیان سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. تو یہاں سے یہ دونوں پیدل چلے ہیں. تو یہ غار ثور 3 میل سے 5 میل تک کا سفر ہے. تو اگر 3 میل ہے تو 5 کلومیٹر بنتے ہیں, اگر اس سے زیادہ ہے تو کم و بیش اس کے قریب ہے. تو یہ فاصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیدل طے فرمایا. غار میں جا کر مقیم ہوئے. جب مقیم ہوئے تو اب ان لوگوں نے صبح جب دیکھا کہ حضرت تو ہے نہیں, اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا کہ پہرے میں تم تھے یا میں تھا. تو وہاں سے وہ نکلے, پہلے کہا کہ معلوم کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تو نہیں ہیں. جب یہاں آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے, لیکن یہ امکان ہو سکتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو گھر پہ موجود نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی تجارتی سفر پہ تشریف لے گئے ہوں. تو ضروری نہیں تھا کہ دونوں اکٹھے ہی گئے ہوں, تو یہ بات اتنی ضروری نہیں تھی. تو بہرحال ابو جہل نے پوچھا اسماء رضی اللہ عنہا سے کہ بچیاں ہیں یہ بتا دیں گی. تو اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون گیا ہے کس کے ساتھ. تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ بچی یوں نہیں بتائے گی کہ میں ابھی اس سے بلواتا ہوں. اس نے زور سے تھپڑ رسید کیا ہے, اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ نیچے گری ہیں, بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ بالی جو ان کے کان میں تھی وہ ٹوٹ کر گری, اتنے زور کا تھپڑ تھا, خون جاری ہوا, کان سے خون نکلا ہے. زبان سے کچھ نہیں فرمایا, جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. زبان ایک ہے, زبان قال ایک ہے, زبان حال. زبان قال تو یہ ہے کہ آدمی زبان ہلا کے بات کرتا ہے, اس کو زبان قال کہتے ہیں, اور زبان حال یہ ہے کہ انسان کی حالت ایک بات کو ظاہر کر دیتی. تو انہوں نے زبان قال سے تو کچھ نہیں فرمایا, زبان حال سے یہ بات واضح فرما دی کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے 10-11 سال کی تھی, تو انہوں نے حضرت کے لیے پانی باندھا ہے, کھانا باندھا ہے, اور اس پر سجدہ رسی نہیں مل سکی. تو انہوں نے نتاق کہتے ہیں کمر بند کو, کہ عام طور پہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ انہوں نے دوپٹے کے دو حصے کیے تھے. تو دوپٹے کے دو حصے نہیں کیا, یہ نتاق, یہ کمر بند. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات مزدور یا 10 بجے جو چڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک کپڑا سے جو ہے وہ کمر پہ باندھتے ہیں, تو اس کو عربی میں نتاق کہتے ہیں. ہماری زبان کمر بند کہتے ہیں, تو عربی میں اس کو نتاق کہتے ہیں. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس پر دیکھا کہ رسی کو مل نہیں رہی تھی اور وقت جلدی کا تھا, جلدی جانا تھا انہوں نے. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا جو کمر بند ہے یہ نتاق ہے اس کھولا, اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے کھانا باندھا, ایک سے پانی کا مشکیزے کا منہ باندھا. تو یہ دونوں لے کر وہاں سے چلے. تو اس لیے ان کو ذات النطاق قین کہتے ہیں, کہ دو پٹکوں والی, دو کمر بند والی خاتون. تو ان کا یہ لقب پڑ گیا ذات النطاق قین, کہ انہوں نے ایک کمر باندھ کے دو ٹکڑے کیے, دو ٹکڑے کر کے ایک سے وہ باندھا, ایک سے وہ باندھا. اس لیے ان کا لقب ہو گیا ذات النطاق قین اس ہجرت کی رات کے حوالے سے. تو یہ 27 سفر ہے, 28 رات ہے سفر کی, جمعرات کا دن تھا, جمعرات کے دن گزار کے رات کو تشریف لے گئے. تو یہ شب جمعہ ہے. جمعہ کا دن حضرت نے غار ثور میں گزارا ہے, ہفتے کا دن غار ثور میں گزارا, اتوار کا دن غار ثور میں گزارا, تین دن کے بعد سوموار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. تو یہ یکم ربیع الاول ہے, یکم ربیع الاول کو یہاں سے حضرت روانہ ہوئے, سوموار کا دن تھا. آج ربیع الاول کو قبا میں پہنچے ہیں جو مدینہ منورہ کا نواحی علاقہ, تو آج ربیع الاول کو وہاں پہنچے, وہاں بھی سوموار کا دن ہی تھا جب وہاں پہنچے. تو یہاں غار میں تین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے, صدیق اکبر ساتھ تھے. تو یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ حضرت کی تلاش میں چلے, تو ایک قائف کو ساتھ لیا. قائف کھوجی کو کہتے ہیں, عربی زبان میں قوف کہتے ہیں پیچھے چلنا, اور اسی سے لفظ ہے قیافہ کہ اندازہ لگانا, علامات سے کسی کے بارے میں بات معلوم کرنا ہے. تو یہ عربی میں, یہ کھوج لگانے والے جس کو ہم اپنی زبان میں کھوجی کہتے ہیں, تو عربی میں اس کو قائف کہتے ہیں. قائف دو نقطوں کے ساتھ, تو انہوں نے قائف کو ساتھ لیا, تو قائف چلا ہے. جب قائف چلا تو وہاں تک پہنچا غار تک, تو اس نے کہا کہ قدم کے نشانات یہاں تک ہیں, یہاں پہنچے ہوئے. اب یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ جس چیز سے چاہیں جیسے چاہیں حفاظت فرما دیں, ساری طاقتیں ساری قوتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو اس نے کہا کہ یہاں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جب دیکھا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اگر وہ بیٹھ جاتے جھک جاتے یا قدموں کی طرف بھی دیکھ لیتے تو یہ اندر سے نظر آ جاتا. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روئے ہیں, یہ بات آگے سورۃ توبہ میں تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ بات عرض کی کہ حضرت میں ایک فرد ہوں, اگر میں پکڑا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک آدمی ہے بس ہلاک ہو گیا, اور اگر آپ پکڑے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا یہ تو پوری امت گئی. اب نبی کی سوچ کیا ہے؟ نبی کی سوچ ہے کہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے, اور صدیق کی سوچ کیا ہے؟ کہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے, کہ امت گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ صدیق ایمان میں بھی عکس ہوتا ہے, سوچ میں بھی عکس ہوتا ہے نبی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی سوچتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں, ان کی زبان میں وہی بات آتی ہے جو حضرت کے دل مبارک میں ہوتی. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تو غمگین نہ ہو, یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے, کہ ہم جو نکلے ہیں اللہ کے حکم پر نکلے ہیں. جب اللہ کے حکم پر نکلے ہیں تو اللہ کا نظام حکمت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت فرمائی ہے اس طریقے سے فرمائی کہ ایک مکڑی نے جالا تنا اس کے دہانے پہ, اور اس میں ایک جنگلی کبوتری نے انڈا دیا. تو جب کھوجی نے قائف نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں تک وہ پہنچے ہیں, تو اسی غار میں ہو سکتے ہیں, تو وہ جان نے کہا کہ تیرا تو دماغ خراب معلوم ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے دماغی توازن تیرا برقرار نہیں رہا. یہ مکڑا تو اتنا پرانا, مکڑے کا جالے جو ہے, مکڑی کا جالے, یہ اتنا پرانا نظر آ رہا ہے کہ نبی اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے, اور اگر اس سے گزرے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ جالا اپنی جگہ پہ برقرار رہتا؟ لہٰذا تیرا دماغ خراب ہو گیا, یہ کہا اور دیکھے بغیر واپس ہو گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت حفاظت فرماتے تھے آج بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہاں کئی واقعات ہوئے. ایک واقعہ ہوا کئی سال کی بات ہے, امریکہ نے اپنے افغانستان کے انٹیلیجنس جو دیکھتا تھا سربراہ تھا اس کو معطل کیا تھا, میڈیا میں خبر آئی تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب جو اس علاقے میں کمان کر رہے تھے, یہ پٹھان پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ یہ وزیر ہے امیر ہے یہ صدر ہے یا کیا ہے یا فقیر ہے. تو ان کا فقیر ہو تو ویسا ہوگا, امیر ہوگا تو ویسا ہوگا, گورنر ہے تو ویسا ہے, عام آدمی ہے تو ویسا ہے, تو پتہ تو ان کا چلتا نہیں. وہی ایک ہی انداز ہے, کندھے پہ چادر ہے, بس چل رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں. تو کوئٹہ میں کیونکہ یہاں بلوچستان علاقے میں ان کی قبیلے ادھر بھی قبیلہ ہوئی ہے ادھر بھی قبیلہ ہوئی ہے, تو صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. یہاں آئے ہوئے تھے تو رپورٹ تھی, رپورٹ کے مطابق کہ جی آئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد فوری طور پہ یہاں سے لے گئے ان کو امریکہ. اور پروگرام یہ تھا کہ اس وقت جو حکمران تھا بش تھا, پروگرام یہ تھا کہ بش صاحب پریس کانفرنس میں پیش کریں گے کہ یہ بہت بڑا کمانڈر ہے فلاں, اور اس کو ہم نے گرفتار کیا. اگر چلو ملا عمر کو گرفتار نہیں کر سکے, 8 دن کا دعویٰ کیا تھا, یا شیخ اسامہ کی 8 دن کی دعویٰ کیا تھا, نہیں گرفتار کر سکے, چلو اس کے بعد کمانڈر کو گرفتار کر لیا. اب یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ ایف ایم پہ اس علاقے میں یہ احکامات جاری کرتے تھے اپنے حضرات کو کہ یوں کرو وہ کرو, ہدایات جاری کرتے تھے. اب انہوں نے کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیا کہ جس کی آواز ان سے ملتی جلتی آواز تھی. اب وہ ایف ایم پہ ویسے ہی احکامات جاری ہوتے رہے کہ یوں کرو وہ کرو, تاثر نہیں دیا کہ کیا گرفتار ہو گئے یا غائب ہیں. جب یہ رپورٹیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ تو وہیں ابھی تک موجود ہے, جو اس کے احکامات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, آج بھی آواز نشر ہوئی ہے اس کی, تو یہ ہماری انٹیلیجنس والوں کو دھوکہ لگا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو جائے. لہذا اس آدمی کو یہاں سے دوبارہ انہوں نے کوئٹہ پہنچایا. کوئٹہ پہنچایا تو یہاں سے پھر اترا ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیا. نام بھی اس نے اپنا اصل نہیں بتایا ہوگا ظاہر ہے. تو پھر یہاں سے وہ بیٹھ کے ویگن میں چمن کے بارڈر سے کراس کر کے وہ پہنچ گیا ادھر. پہنچ گیا تو پھر جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اصل تھا, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو اس پہ انہوں نے انٹیلیجنس کی بڑی میڈیا میں آیا تھا کہ بڑے لوگوں کی انہوں نے بڑے بڑے افسروں کو تبدیل کر دیا ہے نااہلی کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے اسی اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ گھیرا ڈالتے ہوئے یہ ایک جگہ پہنچے ہیں اس غار میں, امیر المومنین حفظہ اللہ تعالی مقیم تھے. تو ان کی رپورٹ تھی کہ یہاں ہیں, تو ہیلی کاپٹروں کا بھی ایک پورا کا پورا گروپ تھا, اور اسی طریقے سے نیچے بھی یہ عملہ پوری طرح سے چلا ہے. زہر ہے سینکڑوں تو ہوں گے, اور اسلحہ بھی ٹینک بھی ہر لحاظ سے, کہ آج امیر المومنین گھیرے میں آ گئے, اس کو گرفتار کر لیں. تو اس علاقے میں جو 2-3 کلومیٹر کا ایریا تھا انہوں نے گھیرے میں لیا. گھیرے میں لینے کے بعد جب چلے ہیں قریب گئے ہیں, جو بڑا جنرل صاحب تھے وہ آئے, انہوں نے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا, امیر المومنین اس غار میں رہے گا ان کا, اتنا بڑا آدمی ان کا, کہ تم کس حماقت میں پڑ گئے ہو, گھیرا توڑ اور واپس چلے. گھیرا توڑا واپس آ گئے, واقعی وہاں تھے. تو اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے کہ جو اللہ اس وقت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمانے پہ قادر ہیں. طاقتیں اپنے انداز سے سوچتی ہیں, اللہ کا اپنا نظام ہے. یہ سب سوچ بچار جو ہے دھری کی دھری رہ جاتی. تو یہاں جنگلی کبوتر نے کبوتری نے جو انڈا دیا تھا اس کو دیکھ کے ظاہر ہے وہ لوگ واپس چلے گئے. تو اگر 3 دن یہاں رہے, 3 دن کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے. تو یکم ربیع الاول کو میں نے یہ بات گزارش کی حضرت یہاں سے روانہ ہوئے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ اس اور جب یم کلو و تدبیر کر رہے تھے, بکل لذینہ آپ کے بارے میں کون, وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا, یہ کافر حضرات کافر لوگ جمع تھے, تدبیر میں تھے اور فیصلہ انہوں نے کیا. اب یہ فیصلہ کیا کرنا چاہتے تھے, لیس بتو کا ایک لفظ ہے سابتا, سابتا یس بتو ثبوتن اور سباتن, ایک لفظ سبات ہے ایک لفظ ثبوت ہے, اسی سے سابت ہے. تو سابتا کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جم گیا, ثابت قدم ہو گیا. تو اس میں ایک لفظ ہے ثبات, ثبات کے معنی ثابت قدمی کے ہیں, اور ایک ہے ثبوت کہ واضح ہو جانا, کہ اس بات کا ثبوت پیش کریں یعنی اس بات کو واضح کریں. تو یہ بات ثابت ہو گئی, واضح ہو گئی, اس کو ثبوت کہتے ہیں. اور اگر آدمی ہے اور اس کے قدم مضبوط ہو گئے تو اس کیفیت کو ثبات کہتے ہیں. تو ثابت یثبت کے معنی ہے کہ وہ ثابت قدم ہو گیا, اور ثبت یثبت کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدم کر دینا, جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے جب پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فثبت الذین آمنوا کہ ثابت قدم کر دو ایمان والوں کو, ان کو جمع دو, مضبوط کر دو. تو شد آ گیا تو ثابت قدم کرنا, بغیر شد کے ہو تو ثابت قدم ہونا. اب ایک ہے اثبت, اثبت یثبت اثبات ان کے معنی ہوتے ہیں کسی کو قید کر دینا, روک دینا. تو یہاں یہ یثبت استعمال ہوا ہے یثبت کا, تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو, کہ یہاں مضبوطی سے رکھ لیں, نکلنے نہ دیں, کہ زنجیروں سے باندھ دیں, کہ زنجیروں سے باندھ دیں کہ نکلنے کی کوئی صورت بھی باقی نہ رہے. تو یہ مشورہ دیا ایک نے. او یقتلوا کا, یا وہ قتل کر دیں آپ کو, کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائے, کہ معاملہ رہے ہی نہیں. او یخرجوا کا, یا وہ نکال دیں آپ کو, کہ یہاں سے نکال لیں. تیسری تجویز یہ تھی. اب جب یہ تین دن اس غار میں رہے ہیں تو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خدمات تو مثالی خدمات ہیں, پورا گھر کا گھر لگا ہوا تھا. ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے, لیکن اس وقت بوڑھے تھے, نابینا تھے, ایمان بعد میں لائے, 8 ہجری میں ایمان لائے. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹیوں سے, پوتیوں سے, کہ تمہارا باپ تو ایسا دیوانہ ہوا ہے, بس اس کو تو یہی دھن ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو تمہارے لیے کیا چھوڑ کے گیا, سب کچھ تمہیں بھی چھوڑ گیا, مال بھی لے گیا. تو اسماء رضی اللہ عنہ نے اس جگہ جہاں ان کے والد رکھتے تھے, انہوں نے ایک جگہ بنی ہوئی تھی, کہ ظاہر اس زمانے میں نوٹ تو نہیں ہوتے تھے, دینار ہوتے تھے, درہم ہوتے تھے, سکے ہوتے تھے. تو جس جگہ پہ وہ رکھتے تھے اس جگہ پہ انہوں نے سنگریزے اس کے سائز کے اکٹھے کیے, اس سائز کے کنکریاں اکٹھی کی, کہیں اس کی گٹھری باندھی, گٹھری باندھ کے اسی جگہ پہ جا کے رکھ دی. اور دادا کا ہاتھ پکڑا, دادا کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ دادا دیکھو ابا جان یہ چھوڑ کر گئے. تو انہوں نے ہاتھ لگا, والد بیانی بھی نہیں, یہ چھوڑ کر گئے اور کیا چھوڑ کے گئے گھر میں, یہ کنکریاں ہی چھوڑ کے گئے. تو انہوں نے ہاتھ لگا کہنے لگا تمہارا باپ بڑا سمجھدار ہے, تمہاری بھی فکر رکھتا ہے, تو مطمئن ہو گئے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو شام کو کھانا پہنچانے تشریف لے جاتی تھی وہاں اس غار پہ, اتنے فاصلے پہ, اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی اس کی چڑھائی مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اسماء رضی اللہ عنہ 10-11 سال کی لڑکی اور جرات یہ ایمانی کہ وہاں تشریف لے جاتی رہیں اور کھانا پہنچاتی تھی. اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, اس وقت ابو بکر صلی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا بعد میں ہوئے, تو 3 بیٹے 3 بیٹے ان کی اولاد ہے. تو اس وقت یہ 2 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹا بیٹی بعد کے. ایک بیٹا محمد بن ابی بکر تو پیدا ہوا ہے جب انہیں حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے 10 ہجری میں, اور ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا یہ پیدا ہوئی ہیں ابو بکر صلی اللہ عنہ کی وفات کے چند دن بعد, ان کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تو یہ دو بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, عبدالرحمن بن ابی بکر, عبداللہ بن ابی بکر, اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا. دونوں بیٹیاں بھی ایمان لائی ہیں, 2 بیٹوں میں سے دونوں بیٹے ایمان لائے, لیکن اس وقت عبدالرحمن ایمان نہیں لائے, عبدالرحمن غزوہ بدر کے بھی بعد ایمان لائے, اور ایک بیٹے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے یہ ایمان لائے. تو 2 بیویاں تھیں, ایک بیوی ایمان لائی, ایک بیوی ایمان نہیں لائی. اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی, عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان لائی ہیں, جن کا نام ہے زینب, ام رومان کہتے ہیں ان کو, وہ ایمان لائی. اور جو اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں وہ ایمان نہیں لائی. عبدالرحمن اور عائشہ رضی اللہ عنہ, عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں بہن بھائی ہیں. بہن ایمان لائی, بھائی ایمان نہیں لایا, والدہ ایمان لائی. اسماء رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں, یہ دونوں ایمان لائے, والدہ ایمان نہیں لائی. کہ اللہ کا عجیب نظام, اور اللہ کی بے نیازی بھی ہے, رحمت بھی ہے, بے نیازی بھی. تو ابو بکر صلی اللہ عنہ نے اس پر, ابھی یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن, یہ سورہ بقرہ کی آیات جس میں منع فرما دیا گیا کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ مدینہ منورہ میں آیت نازل ہوئی ہے, بعد میں نازل ہوئی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں اپنی دونوں بیویوں کے سامنے جب ایمان کی دعوت پیش کی ہے کہ ایمان لاؤ, تو جو ایک بیوی تھیں ایمان لائی ہیں تو ایک بیوی ایمان نہیں لائیں, تو حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ بیویوں کو جدا کر دو جو ایمان نہیں لائے, نکاح نہیں ہو سکتا غیر مسلم کے ساتھ, نکاح اس پر ہو سکتا تھا, لیکن آپ کی طبیعت نے, ایمان کی صداقت نے, اندر کی باقیزگی نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ غیر مسلم کے ساتھ میرا تعلق رہے. تو انہوں نے دعوت دی, تو انہوں نے کہا جی میں ایمان نہیں لاتی, تو انہوں نے کہا پھر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو, ان کو طلاق دے کے علیحدہ کر دیا. تو یہ ایمان نہیں لائیں, آخر وقت تک ایمان نہیں لائی. تو اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ ایمان نہیں لائی, 10-11 سال کی لڑکی ہے, لیکن ایمان کی پختگی کی کیفیت یہ ہے کہ والدہ ایمان نہ لائیں لیکن یہ ایمان لائیں, اور پھر یہ کھانا بھی پہنچانے کے لیے جا رہی ہیں, تشریف لے جاتی ہیں, کھانا پہنچاتی ہیں. حضرت عبد الرحمٰن کیونکہ ایمان نہیں لائے اس وقت, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے, تو روزانہ شام کو جاتے تھے غار میں جا کے پورے دن کی روداس سناتے تھے کہ آج یہ جو تھے جاسوسی کرنے والے اور گھومنے پھرنے والے, آپ کو تلاش کرنے والے, آج یوں کرتے رہیں یوں کرتے رہیں, یہاں ان کی مجلس ہوئی, یہ مشورہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, یہ اعلان ہوا کہ 100 اونٹ جو پتہ خبر دے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. تو اس طریقے سے ساری روداد آ کے سناتے تھے. عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے, اب دیکھیے ایک ہی خاندان خدمت کر رہا ہے, تو عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے, تو یہ پڑھے لکھے تھے, ان کی ڈیوٹی یہ تھی, اب بکریاں چراتے تھے, بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے, جب بکریاں چرا کے آتے تھے تو غار کے قریب آتے تھے, یہ آزاد بکریوں سے دودھ بھی لے لیتے تھے, فائدہ بھی ہو گیا, پھر بکریوں کو اس انداز سے چلاتے تھے کہ جو قدموں کے نشان تھے اسماء رضی اللہ عنہا کے, عبداللہ رضی اللہ عنہ کے, وہ ان بکریوں سے ان کو چلنے سے اس کو مٹاتے تھے, اس طرح چلاتے تھے بکریوں کو ایک نشان مٹ جاتے تھے. تو یہ کرتے ہوئے گھومتے گھامتے جو ہے وہ پھر رات کو بکریاں لے کے گھر واپس آ جاتے تھے, اب کسی کو پتہ بھی. یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جو مذہب کی قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنی نگرانی اپنے طور پہ کرتی ہیں. تو قوتیں ہیں جو دنیا کی طاقتیں ہیں, یہ اپنی نگرانی اپنے طور پر کرتی ہیں, سارے ذرائع وسائل استعمال کرتے ہیں, لیکن جس کام کو اللہ نے کرانا ہو, ابراہیم علیہ نبی جی نے علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نمرود کو بتایا گیا کہ ایک لڑکا ہوگا وہ بڑا ہوگا تو یہ حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا, تو حکم دیا کہ میاں بیوی میں ملاپ ہی نہ ہونے دیا جائے تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں. تو سب سے پہلے خاندان سے بندی پہ جو عمل کیا ہے وہ نمرود نے کیا ہے, تو پہلا عمل نمرود کا ہے اس پہ جس پہ آج ہم لٹو ہیں پیچھے چل رہے, تو اس پہ اس نے عمل کیا, لیکن 100 تدبیریں کی, ہزاروں کوششیں کی, سب کچھ کیا, نگرانی کی, سب کچھ کرتا رہا, لیکن خود اسی کے اپنے جو محافظ تھے, ابراہیم علیہ السلام جو والد کا والد تھا, وہ اسی کے بت خانے کا انچارج تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا, ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے, والدہ غار میں ڈال آئیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ان کی پرورش فرما دی, وہ پھر ذریعہ بن گئے نمرود کی تباہی کا. موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب یہ ایک آگ اٹھی ہے, اس نے بیت المقدس سے آگ اٹھی, اس نے ہم قبطیوں کے مکانات جلا دیے, جو سبتی ہیں اسرائیلی ہیں ان کے مکانات کو چھوا بھی نہیں. اس نے تعبیر والوں سے جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا پیدا ہوگا ان سبتیوں میں, اسرائیل میں, بل اسرائیل میں یہ پیدا ہوگا, اور تیری بھی اور تیری قوم کی بھی ہلاکت ہوگی اس کے ہاتھ سے. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے, جو پیدا ہو اس کو قتل ہی کرتے چلو. قتل کیا جا رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے کہ بوڑھوں میں بیماری پیدا ہو گئی کہ وہ ایک ہی دن میں ایک محلے سے کئی کئی لاشیں اٹھنے لگیں. اب قوم نے کہا فرعون سے کہ تو نے جو یہ حکم دے رکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو تو پہلے قتل کر دیتا ہے, اور جو بڑے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں, تو یہ تو ہمیں خدمت کام تو ہمیں کرنا پڑے گا, ہماری خدمت کون کرے گا. تو لہٰذا اس پہ اس نے دوبارہ حساب کرایا, تعبیر والوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ طاق اور جس سالوں میں उन्होंने हिसाब करके बताया कि 7 साल में वो लड़का होगा या 10 साल में लड़का होगा जैसे, तो उसने कहा कि 1 साल के बच्चे छोड़ दिए जाएं, 1 साल के बच्चे जो हैं वो कत्ल किए जाएं। अब 20 साल के बच्चे छूटे हैं, उनमें हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और 10 साल के बच्चे कत्ल होने थे उसमें मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अब उनकी परवरिश भी कहाँ हुई कि अल्लाह ताला ने वालदा से कहा कि संदूक में डाल के इसको दरिया में डाल दो, संदूक दरिया में। अब वो चला कहाँ, चलते चलते आगे दरिया नील की एक शाख जो थी वो महल के अंदर जा रही थी। अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि बड़े हिस्से की तरफ से संदूक नहीं जा रहा, वो छोटे हिस्से में दाखिल हो गया। उसी महल में दाखिल हुआ, खोला गया संदूक, बच्चा है, शक्ल सूरत से पहचानी जाती है किस कौम का है, कहा कि ये तो ही सिप्टी मालूम होते हैं। तो बीवी ने कहा कि नहीं, इसको तो हम कत्ल नहीं होने देंगे, इसको तो अपनी औलाद बनाएंगे, हो सकते हमें यह फ़ायदा पहुंचाए। तो फिर उनके मुँह से बात निकली कि तुझे फ़ायदा पहुंचाए, तेरी आँख की ठंडक बने तो बने, मेरी नहीं बनेगा। और ये बात हकीकत साबित हुई, वो ईमान लेंगे, ईमान नहीं लाया। अब परवरिश यहाँ हो रही है किसके घर में, जो कातिल है। जितने अफराद घर के हैं सबके दिल में मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमा दी कि अल्लाह ने फरमाया गया मूसा उस वक्त को याद करो जब हमने सबके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दी। अब सब रुकावट हैं, फिरौन आजीज और बेबस हो गए। अब यह है कि दूध पिलाने हैं तो जितने दूध वाली औरतें हो सकती थीं सबको बुलाया गया, दूध दूध किसी का नहीं पीते। आखिर उनकी वालदा को बुलाना पड़ा, वो भी यूं कि उनकी हमशीरा साथ साथ चल रही थी। जब साथ साथ चल रही थी तो उन्होंने देखा कि मजमा है, वो भी आके खड़ी हो गई। तो दूध किसी का नहीं पीते थे तो परेशान थे, दूध का क्या किया जाए। लड़की ने कहा मैं बताती हूँ, खातून है उसका दूध ऐसा अच्छा है कि वो जो भी जिसको पिला वो पी लेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम उनकी वालदा को बुलाया गया, वो आई हैं तो जैसे उन्होंने उठाया तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। अब जो हामान था फिरौन का वजीर, उसको शक पड़ा कि ये शायद इसी का बेटा है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने बेनियाजी का मुजाहरा किया कि हाँ जी अगर दूध पिलवाना है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसको मेरे साथ वहाँ भेजना पड़ेगा, मेरा और बच्चा भी है। और हारून अलैहिस्सलाम क्योंकि बड़े थे वो दूध पर थे, इसलिए ये भी शक नहीं हो सकता था कि दूध इनकी वजह से, और वो साल छूट वाले साल में पैदा हुए थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस वक्त पैदा फरमा दी। ये बात तय हुई कि एक अशरफी एक दीनार यानी 4.5 माशे सोना रोजाना फिरौन अदा करेगा इस औरत को दूध पिलाने। अब घर भी अपने, खर्चा भी किससे लिया जा रहा है, ये अल्लाह का निज़ाम, मतलब खर्चा भी उससे लिया जा रहा है जो कत्ल करना चाहते, तो ये अल्लाह का निज़ाम हिकमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी ये सूरत हिफाजत की पैदा फरमा दी कि कोशिश की जा रही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ ले गए तो 3 दिन हजरत वाले सोल में रहे, तो इस तरीके से आमिर बिन फहरा तशरीफ लाते रहे, ये सिलसिला जो है ये चलता रहा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत यहाँ बयान फरमाई, फरमाया वयम कुरूना, वो खुफिया तदबीर कर रहे थे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं थी, शैतान की पूरी हिमायत उनको हासिल थी, और शैतान भी उछला। मैंने ये बात कल गुजारिश की थी कि उछला कि मैं तो मैं हूँ, जो मेरे चेले हैं वो मुझसे भी आगे पहुँच चुके हैं। तो यम करूना, और वो खुफिया तदबीर कर रहे थे, और यम करूल्लाह, और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था। एक तदबीर उनकी थी, एक तदबीर अल्लाह की थी। वल्लाह खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है, उसके मुकाबले में किसी की तदबीर कामयाब नहीं हो सकती। बस जब ये ईमान दिल में पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह मामला सारे आसान हो जाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ईमान की पुख्तगी नसीब फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم